Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła. Na napis brak masła, na startę dwa hasła. Na flaszki od wódki, na tego te skutki. Na puste ogródki, na ciągek za krótki. Na wsinej mgle dale śnieg. Na kocham cię stale śnieg. Na żale, że wcale i na tak dalej śnieg. Szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości, Katarzyna Cerekwicka, Kaja i Ewa Bem. A teraz powróci Cicha Noc i zaśpiewa dla nas Małgorzata Walewska. Będą to trzy nagrania z płyty Christmas Time. Cicha Noc, a zaraz potem Z Narodzenia Pana oraz Witaj Gwiazdko Złota. Ooh.

Pięknie, prawda? Małgorzata Walewska z płyty Christmas Time. Obiecałem Państwu, że dzisiaj pojawią się nie tylko polscy artyści, no a więc pierwszy z zagranicznych, Grover Washington Jr. Be with

Grover Washington Jr. z płyty Breath of Heaven, z płyty świątecznej w trzech nagraniach. W tym pierwszym wspierała go wokalnie Liza Fisher. Jeszcze jeden znakomity instrumentalista, też nie z Polski, ale zakolegowany z Polską, na przykład z Basią, Peter White. Silent Night i White Christmas w dwóch utworach Peter White z płyty Songs of Season. W tym pierwszym nagraniu w Silent Night wokalnie Petera White'a wspierał Dee Harvey. A teraz jeszcze będzie Diana Ross, a potem w drugiej części już koncertowo rodziny Pospieszalskich i Steczkowskich. Będzie pięknie, pięknie. Studio było wypełnione mnóstwem ludzi. Zresztą potem po spotkaniu z rodzinami Steczkowskich i Pospieszalskich będą jeszcze nagrania z koncertowego, świątecznego grania Piwnicy pod Baranami. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant is he? His eye is on the sparrow. I know he watches me. He watches all the